NPO Radio 1. Middernacht, het begin van zondag 17 maart. Jelle Seubring met het NOS-journaal. In een dorpje vlakbij het Amerikaanse Philadelphia zijn 3 mensen doodgeschoten. De 26-jarige schutter verschanste zich na de schietpartij in een woning. Na een urenlange omsingeling gaf hij zich over. Volgens de politie zijn de slachtoffers zijn stiefmoeder, zijn tienerzusje en de moeder van zijn kinderen. Het motief van de man is onduidelijk. In Mierlo in Noord-Brabant is een vrouw na een steekpartij voor haar woning op straat overleden. De politie heeft een verdachte aangehouden. Vermoedelijk is dat de partner van de vrouw, die kort daarna in de buurt is opgepakt. Kinderen die in de woning waren raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hen gaat is onduidelijk. Volgens Omroep Brabant gaat het om 5 kinderen en wonen ze in het huis. De politie doet onderzoek. In Wales wordt Von Getting de eerste zwarte premier van het land. Hij won met ruim 57% van de stemmen de leiderschapsverkiezingen van Welsh Labour. Dat is de regerende partij van het land. Het Verenigd Koninkrijk heeft met Von naast Schotland en Engeland nu ook in Wales een eerste minister die niet wit is. Getting's ouders kwamen uit Wales en Zambia. Een vulkaan op het schiereiland Reykjanes in het zuidwesten van IJsland is voor de 4e keer sinds december uitgebarsten. De meteorologische dienst waarschuwde al enkele weken voor nieuwe uitbarstingen. Na de vorige uitbraak in februari zaten 20.000 mensen een tijd lang in de kou, doordat verwarmingsbuizen waren geknapt door de lava. Voetbal in de Eredivisie heeft Vitesse in eigen huis met 1-1 gelijk gespeeld tegen Almere. En in Rotterdam speelden ook Excelsior en RKC Waalwijk gelijk met 1-1. Door deze uitslagen blijft de stand onderin ongewijzigd. Vitesse staat 17e met 5 punten achterstand op Excelsior en RKC. En er was vanavond nog een wedstrijd. Fortuna Sittard won met 3-1 van PEC Zwolle. Het weer opklaringen. Het koelt af naar net boven nul. Vannacht in het noordoosten mist. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Vanaf laat in de morgen regent het en het wordt dan 9 tot 13 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein tussen Durgerdam en Landsmeer staat zo'n 3 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En de vertraging is ruim een kwartier. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. EO. Ik spreek vannacht met misschien wel de meest invloedrijke Nederlandse schrijver van dit moment. Rutger Bregman. Zijn boek De meeste mensen deugen werd een wereldwijde bestseller. Een boek dat mensen misschien wel te prettig vonden om te lezen, stelt hij. Zijn nieuwe boek Morele Ambitie is daarom geen warme knuffel, maar een koude douche. Hij wil mensen wakker schudden en op een bepaalde manier bekeren. Want bij Rutger is de dominee nooit ver weg. Is dat ook de reden waarom hij naast alle lof ook veel afkeer oproept? Kan een mens soms ook te veel deugen? De ongelofelijke radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelofelijke Radio, het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Ik spreek Rutger Bregman samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. En Rutger Bregman, welkom terug in de Ongelofelijke. Dankjewel. De derde keer alweer dat je hier bent. Een hele grote eer. Oh, mooi. Nou ja, voor ons ook. Een soort traditie wordt het eigenlijk. Hè? Als jij een nieuw boek hebt, dan kom je gewoon even langs de Ongelofelijke. Voor een goed en uitgebreid gesprek met 2 zeer goed voorbereide hosts. We hebben het boek gelezen. Jij noemt Augustinus. Ik weet niet of je dat weet, maar dat is de beschermheilige van onze podcast. Zeker. Zit in het logo. Op het logo, die kan je zien op de plopkap van de microfoon. Aha. Dus schrijvers die Augustinus noemen, die maken een goede kans bij ons. Dus dat is misschien ook iets voor andere schrijvers. Als mensen die nu luisteren, die weten wat ze moeten doen. Ja. Ja. Je had ook Calvijn kunnen noemen trouwens, denk ik, als ik het boek lees. Nou, die zit er wel impliciet in, toch? Ja, Calvijn had als motto: laat mij verteerd worden als ik maar nuttig ben. En dat, die drang om nuttig te zijn, die zit wel duidelijk in je boek, ja. Maar we komen er nog op. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Het is ook een beetje traditie met jou dan. Een hele particuliere traditie dat we in de Jacobikerk in Utrecht zitten. Dat was vorige keer ook zo. En dit keer zit in een bijzaaltje, want de kerkzaal zelf is een beetje te koud. Jouw boek, Morele Ambitie, komt komende week uit en maakt nu alweer behoorlijk de tongen los. We gaan het zo meteen uitgebreid over hebben. Ik wilde eerst nog even iets anders aan jou vragen. Hoe vaak kijk jij op Twitter, op X? Te vaak. Ja, te vaak? Oh, Rutger. Oeh, daar maak ik me wel een beetje zorgen. Want ik moest dit afgelopen dagen ook in aanloop naar dit gesprek... wel een aantal keer over aan denken. Dat op een of andere manier roep jij ontzettend veel afkeer op. Ja. Dat valt me met name op Twitter en op X op. Ik schrok daar zelfs een beetje van deze week. Ja. Ik volg jou een tijdje, dus ik ben wel iets gewend. Maar deze week dacht ik, man, wat gebeurt er allemaal? En dat ze niet zozeer, weet je wel, we kennen allemaal het cliché... Twitter is een open riool, anonieme trollen en zo. Nee, bij jou is er volgens mij iets anders aan de hand. Namelijk dat de afkeer ook komt van ogenschijnlijk normale mensen. Ik zal een voorbeeld geven, hubellenmakers. Volgens mij gelieerd aan GroenLinks. Die twitterde, laat ons heel Nederland verenigen in Bregman-afkeer. Links, rechts, rijk, arm, gelovig, ongelovig. En daar zag nog journalist Bart Nijman. Ja, die was ooit baas. Journalist. Ja, ooit baas van geen stijl. Dus het dat meer, is een Twitter-journalist. Wat minder verrassend. Het zijn alsnog mensen die hem serieus nemen. Die zegt, ik heb gewoon een aan onredelijk grenzende afkeer... van het mens-type Rutger Bregman. Ik beschouw dat als een heel gezond natuurlijk instinct. Ik kon nog meer tweets voorlezen, maar ik vind dit al naar genoeg eigenlijk... om zo te beginnen. Maar het liep me deze week niet los. Heb jij daar een verklaring voor? Waarom mensen dit soort dingen... over jou op de persoon twitteren, waar die afkeer vandaan komt. Ja. Of haat misschien. Waarom sommige mensen zo gemeen zijn. Nee, zou bijna zeggen dat ze niet deugen. Twitter is een omgeving natuurlijk waar hard op mensen ingegaan wordt. Maar het lijkt soms zo persoonlijk. En ook van mensen van wie je weldenkendheid soms zou mogen verwachten. Ja, nou, je moet wel echt bedenken dat ik in twee werkelijkheden leef. Dus ga naar een ander sociaal platform als LinkedIn. En daar is het dan weer helemaal de andere kant op. Ja? Oh. Dus ja. Daar is het alleen maar van, ja, heel vaak overdreven lof. Dat ik ook denk van nou, ja, ik heb mijn best gedaan op het boek. Ja. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus dat is het ook een beetje. Ja, inderdaad, dat je veel aandacht krijgt. Het raakt blijkbaar een gevoelige snaar. En je krijgt een groot podium. Ik zat laatst ook te denken dat... Kijk, ik heb de afgelopen maanden heel veel met ondernemers gesproken. En veel van die ondernemers die staan er ook een beetje te kijken. Van, wat een nare wereld kom je eigenlijk uit als ik daar dan over vertel. Over die mediawereld. Wat zijn mensen gemeen tegen elkaar? En toen dacht ik, misschien heeft het bijna met het economische systeem te maken. Dus de wereld van ondernemers is vaak positive sum. De taart kan altijd groter worden. Ja. En je kan elkaar helpen met groeien, met innoveren, met nieuwe bedrijven bouwen. Ja. Azijnpissen helpt niet, daar verdien je uiteindelijk ook geen geld mee. Nou, media is vaak gewoon een beperkte taart. Dus als één iemand bij de ongelofelijke podcast zit... dan iemand anders niet meer. Maar dan is het afgunst. Nou ja, dat is... Dus hierna gaat het helemaal los op jou waarschijnlijk... nu je bij de ongelofelijke podcast... ja. Nee, maar ik sta er wel van versteld dat, dat als je dan... wat ik zei, met veel van die ondernemers praat... die denk echt, hé, wat een zure wereld kom je uit. Ja, maar ik vind dan ook nog de mediawereld in het algemeen... social media in het algemeen. Ik zit al heel lang op Twitter. Dus ik ken een beetje die dynamiek, ik ken een beetje die tendens. Ja. Maar bij jou lijkt er alsof er echt iets anders gebeurt. Alsof er, ja, dat is maar gewoon af te vragen. Waarom maak jij zoveel afkeer of haat los? Je bent een beetje de mannelijke Sigrid Kaag. maar die krijgt vooral van rechts van langs. Ja. Jij bij jou, je bent heel samenbindend, zeg maar. Jij krijgt het van links en van rechts. Ja, maar nogmaals, je moet echt niet overschatten hoe groot Twitter is. Jij laat het vrij makkelijk van je afglijden. Nou, het is niet altijd even leuk. Ja, en er was een column van Stine Jens in NRC... dat echt een hele harde persoonlijke aanval was. Die was gebaseerd op feitelijke onjuistheden. Dat je plagiaat gepleegd zou hebben. Ja. En ja, dat is gewoon heel naar, want dat klopt geen hout van. Ze had het boek niet goed gelezen. Dat zijn geen leuke dingen. En zijn beschuldiging dat je heel veel geld in je zak schuift met lezingen. Hè? Dat je bij een bureau ingeschreven zou staan. Dat heel Duk de wereld in geloof. Ja, dat dan een neppagina is. En ik doneer alle inkomsten van mijn lezingen al sinds 2019. Dus dat zag ik ook langskomen. Ik dacht bijna, je moet ook een soort fulltime rectificatie afdeling gaan oprichten. Ja, zeker. Nou, het is gewoon altijd als het over je persoonlijke integriteit gaat. Ja. Dan wordt het heel naar. Ja. Dus mensen mogen mijn schrijfstijl afschuwelijk vinden. Ze mogen mijn inhoudelijke argumenten licht vinden. Weet je wel, ze mogen het boek afkraken en één bal of één ster geven. En fair enough, weet je wel. Laat het debat beginnen. Maar als mensen echt zeggen van jij deugt niet, jij doet dingen die niet mogen, jij steelt ideeën van anderen. En dat elke keer gebaseerd is op dingen die niet kloppen. Mm. Dat is gewoon een bepaalde. Ja, wel echt een angst die je overvalt. Ja, ik zou dat niemand toewensen, want dat is heel naar. Maar ik vind je heel rustig eronder, want ik zou denk ik echt boos worden, gek worden ervan. Maar die emotie proef ik niet. Nou, het is gewoon, ik heb het ook niet de eerste keer meegemaakt. Ik heb een keer jaren geleden alweer had de Volkskrant een heel groot portret geschreven van echt wel 5000 woorden. Wat een soort van ontmaskering van mij was. En dat krijg je dan opgestuurd. Ik weet het nog goed, het was een dinsdagmiddag. Ik zat in de trein naar Enschede, waar mijn schoonfamilie vandaan komt. En dan open je zo'n mail. En dat was gewoon een hele tirade tegen mij. Ze hadden niet met jou gesproken? Het was gewoon... Nee, het was gewoon de hoor wederhoor voor publicatie. Dus dat was gepland dan voor de zaterdag. En ja, ik dacht wel van, als dit gepubliceerd wordt, dan is het einde carrière. Hmm. Nou, en die dagen daarna ga je het al lezen. En nou, daar klopte gewoon geen hout van. Dus ik heb 3000 woorden teruggeschreven om alles puntsgewijs te ontkrachten. En later, ze hebben het artikel teruggetrokken, niet gepubliceerd. Ik heb ook nog excuus gekregen van de journalist in kwestie. Ja. Maar het gevoel wat je hebt in zo'n week, dat is wel echt heel naar. Maar goed, dat fascineert me dus. De haastgretigheid waarmee toch mensen die best verstandig zijn, dat die zo graag bereid zijn om allerlei fouten en onjuistheden en nare dingen over jou te bevestigen of rond te sturen. Ik heb wel een verklaring, hoor. Dus even los van dat je best kritiek kunt hebben op je boek, dat gaan wij zo nog over hebben. Ik heb ook wel een paar vragen, maar dat is wat anders dan die gretigheid om jou te beschadigen. Aan de ene kant, wat usual suspect, je bent een deugert. Een hele erge. Dus dat Bart Nijman er een hekel aan heeft, dat begrijpt van me wel. Mm-hmm. Dat dik van die kant. Maar daarnaast heb je eigenlijk in je oplossingsrichting, en we gaan het zo wel hebben in het boek, heb je natuurlijk best wel een verhaal dat heel erg ondernemerschap benadrukt. En je moet het zelf doen. En van ouds is er altijd die spanning tussen links en rechts. Waarbij links zegt dat het in de systemen, dus privileges enzovoort. Rechts zegt nee, individuele deugd, je moet gewoon ervoor gaan. Daar heb je eigenlijk een vrij rechtsverhaal. Mm-hmm. Terwijl heel linkse progressieve idealen. Je kunt het gewoon niet goed doen. Hè? Dat gaat niet goed. Er is voor iedereen wat te haten. Ja. Maar ook voor iedereen wat te genieten. Zou ik zeggen. Nou ja, dat is de andere kant. En ik vind ook echt, dat moet ik echt benadrukken, de afgelopen maanden zoveel leuke gesprekken gehad met ondernemers, met mensen op de Zuidas. We zijn nu met onze stichting een kantoor begonnen op de Zuidas. En dan spreek je consultants, advocaten, bankiers, ICT'ers. En die denken van, dit geeft woorden waar ik al langer mee bezig was. En ik heb zin om mee te doen en mee te gaan bouwen. En die mensen kijken nooit op Twitter, kan je vertellen. Nee, precies. Dat is maar een beperkte werkelijkheid. De chattering classes. Ja. Nee. Zeker, ja. De inhoud nu. Je hebt een belangrijk boek geschreven, denk ik, met ook een groot gevoel van urgentie. Dat vind ik altijd mooi. Je schudt mensen echt wakker. Je schrijft dat we ons op een scharnierpunt van de geschiedenis bevinden. We zouden wel eens aan het begin van iets heel groots kunnen staan. Dat schrijf je ook. En je zei volgens mij ook ergens dat we misschien wel de gevaarlijkste eeuw leven van de menselijke geschiedenis. Mm-hmm. Wat maakt deze tijd zo uniek? Historici zeggen ook wel dat we in de grote versnelling leven. The Great Acceleration. Mm-hmm. Dus je kan allerlei grafiekjes erbij pakken. Of het nou de toename van de economische groei is, of de afname van de extreme armoede, of de toename van het aantal gevaccineerden, of de toename van de CO2-uitstoot, of de afname van de biodiversiteit. Het zijn allemaal van die extreme grafiekjes, waarbij de lijn ineens de lucht inschiet of omlaag knalt rond 1800. Ja. Mm. Dus er is toen iets gebeurd wat een totaal breukpunt was in de geschiedenis van de mens. En dat was natuurlijk de industriële revolutie. Ja. Dat we voor het eerst die fossiele energiebronnen vonden in de grond. En dat ons energieverbruik is per capita met een factor 700 toegenomen. Dus wij leven natuurlijk in science fiction. Voor mensen die 200 jaar geleden leefden. Ja. En kijk, wij kunnen natuurlijk terugkijken naar de oudheid. En dan denken van, die mensen leefden heel lang geleden. Maar je zou ook kunnen zeggen dat wij in de oudheid leven. En dat er nu beslissende keuzes worden gemaakt die nog eeuwenlang, hoe zeg je dat? Doorwerken. Ja. Maar dat suggereert dat het zo door blijft gaan, natuurlijk. Zeker. Nou, dat is dus de heel urgente vraag. Dus er komen een aantal grenzen in zicht. Zeker, ja. En we leven denk ik ook voor het eerst in de geschiedenis in een periode waarin wij zelf in staat zijn om het verhaal ten einde te brengen. Ja. Wat er dan altijd wordt gezegd is dat we eerder machtig zijn geworden dan dat we wijs zijn geworden. Sinds de atoombom weten we dat natuurlijk. Ja. Ik denk dat jullie ook wel Oppenheimer hebben gezien. Ik vond dat een prachtige herinnering aan nog steeds die krankzinnige wereld waar we in leven. Ja. In het boek geef ik nog een aantal andere voorbeelden dat er zeer zorgwekkende ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld in de biotechnologie. Ja. Trouwens ook heel hoopvol. Ik bedoel, daar kunnen we ook geweldige dingen mee doen. Ziektes genezen. Dromen verwezenlijken waarvan we nooit eerder durfden te dromen. Maar ook pandemieën los kunnen breken, waarbij COVID een lachertje zou maken. Ja. En die ook zelf in elkaar kan dokteren langzamerhand bijna. Zeker, dus het wordt steeds goedkoper om in het lab virussen te manipuleren. Mm. En ik vond het voor de research van mijn boek wel echt schokkend dat ja, we zijn net door zo'n pandemie heen gegaan. Nog steeds hoe waanzinnig weinig eraan wordt gedaan. Dus wereldwijd geven we 1 miljard uit aan onderzoek en ontwikkeling naar opkomende infectieziektes als Ebola en Zika. 1 miljard. Dat is evenveel als Amerikanen besteden aan het bleken van hun tanden. Ja, ja. Weet je, dat is gewoon echt veel te weinig. En we hebben zoveel talent nodig eigenlijk, dat zich hier vastbijt. Of het nou lobbyisten en juristen zijn die betere wetgeving en regelgeving creëren. Maar vooral ook heel veel slimme techneuten die met allemaal ontwikkelingen en innovaties komen, zodat we veel beter beschermd zijn als er weer zo'n pandemie voorbij komt. Precies, dus jij schetst heel duidelijk in je boek, er zijn een aantal gevaren. Nou, klimaat is iets waar denk ik steeds meer mensen van doordrongen zijn, dat is een gevaar. Atoomdreiging is iets wat we ons allemaal kunnen voorstellen. Zeker met de dingen die Poetin af en toe zegt. Ja. Chemische, biotech, virussen, et cetera. Die in verkeerde handen van mensen vallen. Je hebt ook nog AI als mogelijk gevaar. Ja. En eronder zit een soort appel van, dus er zijn uitdagingen voor deze tijd. We moeten in actie komen. Ja. Mag ik er nog één ding aan toevoegen? Ja? Ik zou nog de alledaagse toevoegen. Heerlijk. De alledaagse catastrofes willen noemen, waar we aan gewend zijn geraakt. Soms. Dus, 85% van de wereldbevolking leeft onder de Nederlandse armoedegrens. Ja. Ongeveer 600-700 miljoen leeft in extreme armoede. Dan ben je zo arm dat je leven eigenlijk in gevaar is. Mm-hmm. Dat je 1500 kilocalorieën per dag ongeveer consumeert. Mm-hmm. Dus je heel vaak aan bloedarmoede leidt en gewoon 30 jaar eerder doodgaat vaak. Ja. Dan heb je nog verschrikkelijke ziektes als malaria, die 600.000 slachtoffers eist op jaarbasis, waarvan vooral kinderen onder de 5. Tuberculose, 1,5 miljoen. Nou, dat zijn soort van dingen die we zijn gaan zien als achtergrondruis. Ja. Terwijl als je sommige cijfers naast elkaar zet, bijvoorbeeld de klimaatverandering, maken wij ons heel erg zorgen over. Maar op dit moment heb je jaarlijks ongeveer 60.000 slachtoffers van natuurrampen. Ik zei net al, malaria is 10 keer zoveel. Ja. Hebben we het vrijwel nooit over. Accepteren als een soort statisch gegeven. Dan denken we, dat gebeurt vooral in Sub-Saharisch Afrika. En het interessante is natuurlijk dat je in je boek voorbeelden geeft van dat op te lossen is misschien een heel groot woord, maar daar is veel meer aan te doen. Absoluut. Volgens mij is malaria dus extreem oplosbaar. Ja? Want het geld dat er naartoe gaat, is echt heel weinig. Maar de wil ontbreekt dan gewoon. De media-aandacht en de die is er te weinig. Aandacht. Er is natuurlijk wel heel goed nieuws nu dat er een malaria-vaccin is. Na 40 jaar onderzoek en ontwikkeling. Ja. De treurige ironie is dat we een tech-miljardair ervoor nodig hadden, Bill Gates, om dat onderzoek uit het slop te trekken. Ja. Maar laten we wel zijn, als er ook mensen in rijke landen malaria hadden gekregen, dan hadden we het vaccin al in de jaren 80 gehad. Corona ging heel snel, hè? Zeker, ja. Want in 1980 was al duidelijk dat we een vaccin konden ontwikkelen als we gewoon het zouden dooronderzoeken. Ja, toen wisten we wetenschappers eigenlijk van dit kan gewoon, dit gaat lukken. Maar er was bijna geen funding voor. En ondertussen gingen er na toen 1 miljoen per jaar aan dood. Dat zijn van die eye-openers die je in je boek heel veel tegenkomt. Waar dus ook dat appel onder zit. En dat vind ik wel mooi. Jij begint jouw boek ook met, dit is een boek waarvan je zult wensen dat je hem nooit hebt gelezen. En je zei ook ergens in een interview, dit nieuwe boek is geen warme knuffel, maar een koude douche. Ja. Soms dacht ik, hij wil ook zijn vorige boek een beetje corrigeren. Of dat boek over de meeste mensen deugen. Eigenlijk dit boek zeg je van, maar eigenlijk nog niet genoeg. Ik heb het ook een beetje voor jou geschreven. En voor mezelf heel goed, natuurlijk. Heel goed, dankjewel. Want ik weet dat jij weet dat ik daar behoorlijk kritisch over was. Jij vond dat er een correctie nodig was. Naar dat de meeste mensen dat is dat zo? Hebben jullie daar contact over gehad? Of zo? Ja, Rutger heeft me toen zijn boek nog toegestuurd. Nee, dat was heel lief. Had je denk ik ook wel echt een punt. Dat het risico van de meeste mensen deugen, van die hele optimistische antropologie, is misschien dat het mensen een beetje in slaap sust. Ja. Dat het een aflaat wordt. Mm. Ja, op een gegeven moment zag je het ook gewoon omarmd worden door de influencersklasse. Door de coach in de klasse. Ja, die het zag als balsem voor de ziel. Ja, wel heel fijn. Het was zo'n triviaal verhaal. Als je niet uitkijkt. Ja. En ik had mijn best gedaan om de meeste mensen deugen ook wel het morele appel te doen. Maar laten we zeggen dat dit de andere kant van de medaille is. Ja. Zeker. En daarom zeg je ook specifiek dat het een koude douche is eigenlijk nu. Ik wil je wel de tip geven trouwens in het algemeen. Dat het beter is om eerst iemand een schop onder zijn hol te geven en vervolgens een warme knuffel dan andersom. Okay. Maar dat is even dat jouw aanpak meestal? Is dat een opvoedtip? Ja. Je hebt het omgedraaid. Maar oké, het is niet anders. De titel van je eerste hoofdstuk is ook, nee, je bent niet goed zoals je bent. Ja. Je wil mensen echt een beetje wakker schudden van, je denkt misschien wel dat je deugt, maar je kan nog veel beter eigenlijk. Zeker, ja. Als het dan weer gaat over die koude douche, het is vooral een koude douche voor mensen die er al warmpjes bij zitten. Ja. Dus kijk, morele ambitie is een ideaal voor iedereen. En de geschiedenis zit vol met pioniers die helemaal niet heel veel privileges hadden, maar wel bergen wisten te verzetten. Maar de probleemanalyse waar ik het boek mee begin is natuurlijk wel van, we hebben wel heel veel behoorlijk geprivilegeerde mensen in Nederland met mooie cv's, mooie diploma's, prachtige opleidingen die met publiek geld zijn gefinancierd en die over hun eigen baan zeggen, ik had ooit dromen en idealen, maar die komen niet echt heel erg meer aan bod. Ja. En ja, dat is eigenlijk, dat is best wel schandalig, toch? Juist in een tijd als nu met klimaat, je noemde het al, met al die dreigingen waar we het over hadden, met alle catastrofes die dagelijks aan de gang zijn. Ja, ik zou zeggen, privilege verplicht, noblesse oblige. Doe wat met het talent dat je gegeven is. Ja, je zegt eigenlijk er wordt talent en er wordt ambitie verspild. De Zuidas noemde je volgens mij ook ergens een soort Bermuda-driehoek van. Ja, dat is van mijn collega Simon van Teuten. De Bermuda-driehoek van talent noemt hij het. Dus je hebt de advocatuur, de consultancy en het bankwezen. En die zuigen dan al dat talent op. Omdat dat de meest prestigieuze plek is, blijkbaar, om terecht te komen. Waar ook natuurlijk ongetwijfeld veel goeds gebeurt. Maar er zijn ook andere urgente zaken die moeten gebeuren. En daarom is zo'n link met de dominee natuurlijk snel gemaakt. Omdat er eigenlijk is het een soort oproep tot bekering. Soms ook letterlijk tot het veranderen van je werk. Ja. Wat jij doet in je boek. Als je het gevoel hebt van, mijn werk voegt niet zoveel toe, kap ermee en ga iets doen wat echt betekenis heeft. Zeker, toch? Dat appel, die oproep tot bekering, zit eigenlijk wel in. Ja. En niet iedereen kan dat meteen. Ik bedoel, veel mensen werken gewoon van loonstrookje naar loonstrookje. Ja. En dan heb je natuurlijk veel minder ruimte om je leven ineens om te gooien. Maar er zullen ook gelezers van mijn boek zijn die wel financieel onafhankelijk zijn, of die het zich best kunnen permitteren om gewoon even te stoppen. En ik zou ze dat zeer aanraden eigenlijk. Neem even een sabbatical van een paar maanden en ga even heel goed nadenken. Dat was wel een vraag die bij mij opkwam en die je ook wel tegenkomt in kritieken. Van wie is degene die je aanspreekt? Wie is de doelgroep? Al lezen dacht ik van, toen kwam ik wel tot de conclusie, ik denk dat hij inderdaad vooral de mensen bedoelt die het goed hebben en mensen die heel veel praten over onrecht, maar er weinig aan doen, zeg maar. Even kort in de bocht gesproken, die generatie die op Twitter zich ontzettend druk maakt over allerlei onrecht. Maar dan zeg jij van, maar je kunt er ook wat aan doen, hè? Iets wat je nog wel eens hoort en leest natuurlijk over je boek is dat het wel erg uitgaat van geprivilegeerde mensen. Je zegt nu al nadrukkelijk, ja, maar dat is eigenlijk ook mijn doelgroep. Zeker, ja. Ik heb het niet tegen mensen die van een uitkering moeten rondkomen of op een vuilnisbelt leven. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het ook weer paternalistisch om te zeggen tegen de helft van Nederland van, hey, jullie hoeven dit niet te lezen, want we verwachten niet. Dan krijg je de tirannie van de lage verwachtingen. Ja. Tegelijkertijd inderdaad, als je gewoon meer kansen krijgt in het leven, dan lijkt me dat je er ook wat mee kan doen. Ja. Maar heb je het ook tegen de mensen die zich niet zo druk maken om klimaat, of om armoede. Mensen die jouw idealen niet delen. Je doet niet heel erg je beste mensen overtuigen. Nou, de psychologische theorie die ten grondslag ligt aan dit boek gaat eigenlijk vanuit dat status een van de belangrijkste dingen is waar mensen naar verlangen. Aha. Dus mensen willen graag aan het eind van de dag een klopje op hun schouder en iemand die tegen ze zegt, goed gedaan. Of als je het perspectief van het sterfbed neemt van, hey, heb ik iets om terug te kijken dat daadwerkelijk de moeite waard was? Of wat David Brooks, de Amerikaanse auteur, zou zeggen van, het gaat niet om je cv, maar het gaat om je necrologie. Weet je, wat mensen achteraf over je zullen zeggen. En dan zullen ze niet vertellen hoe hoog je salaris was, of hoe mooi je corner office was, of hoe deftig je titel. Nee, ze zullen iets zeggen over hoe goed je was voor je naaste, voor je omgeving. Was je een fijne vader of moeder of vriend? Ja. En ook, wat betekende voor de maatschappij als geheel? En een van de dingen die ik probeer te doen met dit boek is de definitie van succes te veranderen. Dus dan zou ik niet zeggen tegen, bijvoorbeeld, neem de quote 500, je bladert er doorheen. De standaard linkse reactie is van, wat een graaiers, wat een hebzuchtige types. Ik zou denk eerder zeggen, wat een saaie types. Ja, je wordt met medelijden vervuld, hè? Medelijden is erg hard, maar gewoon, het is niet verboden om saai te zijn. Ik bedoel, we leven in een vrij land, dat mag. Maar ja, je hebt één leven op deze planeet. Duurt ongeveer 4000 weken. Ja. Een carrière is 2000 weken. Ja. Hoe rijk je ook bent, ieder uur kan je maar één keer uitgeven. Het is toch ook veel vetter om iets te doen dat daadwerkelijk een verschil maakt voor zoveel mogelijk mensen en dieren. Ja, ik noemde het Calvijn al even. Het is een heel protestants verhaal. Ja. En dus de protestanten gingen al een keer tegen monniken. Hè? Die baden dan en zo in zo'n klooster bij elkaar. En hadden allemaal prachtige verhalen erover. Maar deden ze ook wat? Verdienden ze geld? Waren ze nuttig? Ja. De kritiek was dan altijd van, ja, dat is allemaal een beetje zinloos. De echte christen, dat is iemand die onderneemt of met zijn handen zijn brood verdient of en daarin ook langzamerhand spaart. Hè. Denk aan Weber over het Calvinisme, hè, van die langzamerhand ook kapitaal opbouwt en investeert. En dus die hele protestantse ethiek Het is voelt als thuiskomen, hè? Begrijp me goed. Die doordeesemt jouw boek, als ik het zo mag zeggen. Ja, ja, daar zit al wat in. Alle mensen zijn protestanten dan de meeste protestanten. Ik begin mijn verhaal met een sneertje naar de boeddhistische monnik Mathieu Ricard. Ja, dat is je ook niet in dank afgenomen. Die 60.000 uur heeft gemediteerd. Ja. En ze hebben hem toen in een hersenscanner gelegd. En toen bleek dat hij de meest gelukkige en meest compassievolle persoon was op aarde. Ja. Dus de regionen in zijn brein die te maken hebben met geluk en compassie, die bleken gigantisch te zijn. Mooi, maar ja, ik las dat en ik dacht, ja, compassie in je hoofd. Volgens mij is compassie iets wat je doet voor anderen. Nou moet ik erbij zeggen, daarom kom ik op hem terug in de epiloog, dat hij dat zelf ook op een gegeven moment realiseerde. Ja, dat is een boogje dat je om je boek heen spant. Ja, ja, en dat hij op een gegeven moment is een stichting begonnen die onwijs goed geld doet en daar doneert hij al zijn inkomsten zo ongeveer aan. Ja. Dus dat is prachtig. Ik ben helemaal voor compassie en voor meditatie, maar het lijkt mij niet een doel op zich. Het is een instrument. Het is uiteindelijk wat je met dat schitterende brein gaat doen voor anderen. Ja. En dat is waar het om draait. Heb jij een taartschep, Stefan? Taartschep? Ik moet kennen dat we er wel eentje hebben. Oh, een elektrisch gasmaaier? Ja. Dat is natuurlijk een ding. Ik denk, luisteraars, denk, hè, wat is dit voor een random vraag opeens? Ja, nee, maar ik vraag dit omdat ook nog een beetje indachtig ook van, ja, voor wie is er nou bedoeld? Jij schrijft, om eerlijk te zijn, ik wilde me aanvankelijk vooral richten op tieners en twintigers die de grondwet van hun leven nog niet hebben geschreven. De meeste mensen die de 30 zijn gepasseerd veranderen nog maar zelden van koers. Wie eenmaal een labrador, een taartschep, daar is die, of een elektrische grasmaaier heeft, is doorgaans een verloren zaak. Het zijn eigenlijk soort nieuwe vinkjes die je introduceert. Hè? Hoeveel, ja, de drie vinkjes. Ja, de drie vinkjes. Ik drie heb privileges. Wel een taartschep. Ik heb ook een hond, Stefan ook. Ja. Ik heb geen elektrische grasmaaier. Maar dat is wel iets wat jij in je boek dan, waar je vooral op richt. Met name de jongere mensen, waarvan je ook zegt, bijvoorbeeld generatie Z, dus dat zijn al tieners, begin twintigers. Ja. Die zijn niet ambitieus, zijn wel idealistisch. Mm-hmm. Veel bezig met klimaat, klimaatmarsen, noem maar op. Maar jij wil hen aansporen, wordt ook ambitieus. Ja, het is volgens mij een vaststaand sociologisch feit dat mensen hun basale wereldbeeld vormen in hun tiener- en twintigerjaren. En doorgaans, vooral als de kinderen er zijn en die hypotheek, dat zie je ook in allerlei politicologische analyses. Dat er vaak Rutger, tenzij ze jouw mentaliteit delen, hè, dat van die echte protestanten. Mm. Ik kom uit zo'n gezin waar de ouders midden 50 nog naar Afrika gingen. Ja. Jouw ouders. Dus kan ik wel meer in mijn omgeving. Ja, ja, ja, ja. Als je dat soort idealen. Kijk, dat is een beetje het probleem natuurlijk, dat kip of ei. Als je die idealen niet hebt, als je 20 of 30 bent, dan zul je die mensen moeilijk bereiken misschien. Mm-hmm. En die zullen inderdaad ook als ze 50 zijn gewoon doorgaan. Ja. Als je het al hebt als je 20 of 30 bent, dan zul je waarschijnlijk als je 50 bent ook dat soort idealen nog wel hebben. Ja, ja, ja. Maar laat ik het zeggen, ik probeer mensen ook een beetje te plagen. Ja. Ja. Want ik merkte het zelf namelijk toen ik ouder werd. En ik ben nog niet zo heel oud, ik ben 35. Maar ja, je gaat toch wel denken van, oké, 10 jaar van mijn carrière zit erop. Dus ik ben op een kwart. Ja, ja. En het is gewoon een beperkt aantal projecten eigenlijk, één leven. En het gaat zo razendsnel. En je roest toch snel vast ook. Mm. En voor je het weet ben je 50 of 60 of 70. En dan is het te laat. En dan kan je niet meer die grote dromen van je jeugd waarmaken. En inderdaad, tegelijkertijd is het ook een oproep naar progressieve jongeren bijvoorbeeld, die vandaag de dag, naar mijn idee, zeer sterk gefocust zijn bijvoorbeeld op een individuele voetafdruk. Ja. Dus geen vlees eten, lijkt me hartstikke goed. Zo min mogelijk vliegen, lijkt me ook hartstikke goed. Plastic rietjes, dat boeit me dan weer wat minder. En geen kinderen krijgen, dat vind ik een dramatisch advies. Dat vind ik ook heel treurig, dat sommige progressieven dat zijn gaan verkondigen als een levensideaal. Ja, je hoort het, het lijkt me dat een beweging die het leven, nieuwe leven zelf gaat demoniseren, dat die ten dode is opgeschreven. Dat lijkt me ook, In ieder geval, het is niet heel ambitieus, want het hoogst haalbaar is dan dat je een voetafdruk van nul hebt en dan had je net zo goed niet kunnen bestaan. Ja, dat deel ik trouwens niet helemaal, want ik denk dat mensen zeggen, nee, als mijn voetafdruk zeg maar 0,9 is of 1, dan stel ik de draagkracht van de aarde, overschrijd ik niet. Zeg maar dat zal het doel in me aan zijn. Sommigen zullen misschien zo ver doordraven dat ze zeggen, was ik er maar niet geweest. Ja. Maar dat is misschien ook wel heel extreem, toch? Nou, laat ik zo zeggen, wat mij misschien tegenstaat in die manier van denken, is dat de focus vooral ligt op niet zondigen. Ja. Niet foute dingen doen. Ja. Terwijl ik denk dat er veel meer te halen valt aan de andere kant van de balans, met hele goede dingen doen. Ja. Dus als jij die 80.000 uur van je carrière wijdt aan de strijd tegen klimaatverandering, dan ga je zo ziek veel CO2 compenseren als je met een innovatie komt die kweekvlees een jaartje dichterbij brengt, of een innovatie die CO2-vrij cement goedkoper maakt, dan boeit die hele voetafdruk van jou echt geen ene klap meer. Dus, omdat je de voetafdrukken van heel veel mensen uitveegt op dat exact, moment. Exact, ja, exact. Ja. Dus heb je eigenlijk meer impact. Daar valt gewoon veel meer te halen. Bent u later ingeschakeld? Ik praat vannacht met historicus Rutger Bregman, schrijver van zijn nieuwe boek Morele Ambitie, en met vaste gast theoloog Stefan Paas. Ja, we hadden het net een beetje over die jongere generatie. Het valt me ook op dat jij ook zegt van in die jongere idealistische generatie. Je gebruikt nu het woord zondige, maar dat ook heel erg gelet wordt op woorden. Welke woorden gebruik je? Dat is natuurlijk een verwijt wat woke natuurlijk regelmatig krijgt. Ja, dus dat is de fixatie op het creëren van bewustzijn. Mm-hmm. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb 10 jaar lang in de bewustzijnsbusiness gezeten. De bewustzijn? Gewoon podcasts maken, TED-talks, artikelen schrijven. Gewoon elke keer verhalen verkondigen over wat we allemaal moeten doen. Het geweten laten ontwaken. Ja, een basisinkomen invoeren. Ja. Daklozen gratis huizen, grenzen afschaffen. Ja. Ik bedoel, aan meningen geen gebrek. En dat genereert dan bewustzijn en kliks. En mensen gaan het dan misschien lezen en dan zeggen ze, nou, ik ben het met hem eens. Ja. Maar gebeurt er ook wat? Dat gevoel had je van, ik maak allemaal geesten wakker, zeg maar. Maar wat komt er van terecht verder? Nou ja, ik heb echt zo'n moment gehad dat ik dacht, ik ga kijken of ik de balans kan opmaken. Want kan ik nou de meest concrete impactverhalen opsommen na 10 jaar schrijverschap? Dus dan kijk je in je inbox van mails die je hebt gehad van mensen. Ja, heel veel mensen hebben je werk gelezen of beluisterd. Wat zijn nou de concrete verhalen van mensen die daadwerkelijk iets zijn gaan doen met dat bewustzijn dat je dan hebt gecreëerd? Ja. Nou, dat was een heel kort lijstje, moet ik eerlijk zeggen. Er was één echt concreet voorbeeld van een vrouw genaamd Claire Elizabeth Williams, die een geweldig project is begonnen in Vancouver met cash transfers, gratis geld eigenlijk voor dakloze mensen daar. En dat werd een groot succes en is een mooie wetenschappelijke studie uit voortgekomen. En ik ben een groot fan van Claire. Maar aan de andere kant, ja, ik heb al 10 jaar zitten tikken. En nogal wat kliks. Als ik aan 1 anekdote kan. Dus ik hoop dat als we over 10 jaar weer de ongelofelijke podcast doen, dat ik er dan wel meer dan 1 kan vertellen. Maar ben je niet heel streng voor jezelf dan, joh? Want dat is toch al heel wat meer dan de meeste mensen bereiken. Als je een boek schrijft waar een prachtig daklozenproject uit voortgekomen is. Nou ja, er zijn heel veel mensen die dat niet eens halen. Het is ook nooit goed, hè? Nou ja, het is ook leuk om altijd een stapje verder te zetten. Maar goed, de vraag die ik dan heb, het wordt ambitie gebruikt dan. Is er ook zoiets als morele burn-out dan? Als je steeds die grenzen moet verleggen, dan zei ik net een beetje gekscherend, ben je wel eens, überhaupt wel eens tevreden over jezelf? Ja. Kun je ook oprecht blij zijn, genieten van wat er dan een keer bereikt is? Dus wij willen niet een beweging bouwen die gedreven is op schuldgevoel, maar op enthousiasme. Ja. Want het is ook een groot voorrecht om te mogen werken aan mooie projecten. Ja. En een beetje schuldgevoel mag best. Dat kan echt geen kwaad. We zijn hier voor niks de enige diersoort naast een paar papegaaien die kunnen blozen. Dus een beetje schaamte. Het heeft allemaal. Theoloog daar niet van overtuigen, hoor. Ja. Nee, ik denk ook niet dat een beweging die gewoon helemaal gegrondvest in schuldgevoel, dat die duurzaam is. En veel mensen zal. Maar die wordt ook bitter en hypocriet. En die eten elkaar op een gegeven moment. Ja, en dan ga je overal gewoon je gebrek zien. Dus in het boek vertel ik het verhaal van een beweging van best wel moreel ambitieuze mensen die zichzelf effectief altruïsten noemen. Ja. Maar die gaan dan allemaal sommetjes maken over hoe ze meer mensen en dieren kunnen helpen. Heel veel ervan zien overal hun eigen gebrek. Dus jullie kennen vast de filosoof Peter Singer. Ja. Die heeft dat Princeton filosoof. Ja, precies. Die heeft dat beroemde verhaal, dat gedachte-experiment van stel, je ziet een kleine peuter verdrinken in een ondiepe vijver. Zou je erin springen om die te helpen? Ja, natuurlijk. Zou je er ook in springen om die te helpen als je net je mooie nieuwe schoenen aan hebt die best wel duur waren? Ja, natuurlijk. Oh, maar wil je dan niet even doneren aan dit goede doel? Dat met datzelfde geld ook 1 leven met bijvoorbeeld malaria net in Sub-Saharisch-Afrika kan redden. Oh, maar wacht even. Moet je dan niet blijven geven en blijven geven? Ja. Waarom hou je überhaupt nog iets voor jezelf over? Ja, weet dat je wel? Krijg je dan. En dan ben je altijd die omstander eigenlijk die altijd te weinig doet. En die manier van denken, ja, die wijs ik echt af. Je zegt, ik wijs dat af. Maar ik kan niet zeggen dat dat gevoel mij niet bekroop tijdens het lezen van je boek. Ja. Je hebt ook een stuk. Wanneer ben je een goed mens? De meeste mensen zullen zeggen, je bent een goed mens als je niet liegt en steelt, als je netjes je werk doet en je belastingen betaalt, als je een fijne buur, een trouwe vriend en een lieve broer, zus, ouder of echtgenoot bent, als je af en toe wat in de collectebus stopt, met kerst nog wat gullen bent en vooruit als je ook nog vrijwilligerswerk doet, dan ben je best een goed mens. Hmm. Maar wat als we de lat veel hoger moeten leggen? Ik kan me voorstellen, en ook de voorbeelden die je geeft, van de voorbeelden van mensen die honderden mensenlevens redden door het werk wat ze doen. Mm-hmm. Dat het ook bijna alles kapot kan relativeren. Ja. Zo. Ja. Is dat risico wat op de loer ligt? Dat als je misschien je leven wijdt aan 1 iemand helpen. Iemand die invalide is of een pleegkind of wat dan ook. Eigenlijk is dat niet goed genoeg. Want de tijd en de moeite die je daarin steekt, kan je ook gebruiken om heel veel andere mensen, ja, rijden honderden mensen, ja, misschien. Nee, het gevaar wat erin zit is dat je mooi goed werk gaat shamen omdat er nog iets beters kan. En dan wordt... Het beste wordt de vijand van het goede. Precies, ja, ja, ja, die zocht ik ook. Ja, ja, ja. Het beste wordt de vijand van het goede. Ja, perfectie, ja, wordt de vijand van het goede, zei Voltaire, geloof ik. Hè? Ja. Ja, en dat moet je natuurlijk niet willen. Als mensen mooie dingen doen voor elkaar, dan is dat altijd te prijzen. Tegelijkertijd, ja, als je ambitieus bent, en er lopen best wel wat ambitieuze mensen rond die graag meer impact willen maken, die het leuk vinden om een volgende stap te zetten, ja, dan is het wel heel nuttig om ze te wijzen op dat laaghangende fruit. Dus je kan het ook op die twee manieren framen. Hè. Je kan enerzijds zeggen van, er is zoveel onrecht aan de gang en we laten zoveel lopen. Je kan ook denken van, wow, er is zoveel te doen. En met niet superveel moeite. Ik geef in het boek het voorbeeld van loodvergiftiging. En een jonge vrouw, Lucia Coulter, die een stichting is begonnen, het Lead Exposure Elimination Project, om loodvergiftiging te bestrijden in arme en middeninkomenslanden. Mm-hmm. Nou, het is volstrekt overdonderend wat die hebben bereikt in 2 jaar tijd. Mm-hmm. Zijn we in meer dan 10 landen actief. Hebben de overheid van Malawi al overtuigd om lood uit verf te halen. Nou, als je daar de sommetjes gaat maken, dan heb je het inderdaad over honderden geredde kinderlevens. Ja, ja, ja, ja, ja. En Lucia doet dat volgens mij echt vanuit een bepaalde vreugde van, wow, wat vet dat ik hier aan mag werken. Ja. Probeer te verwoorden, de jeuk die ik daar soms bij krijg is deze. Niet dat ik die voorbeelden niet aansprekend vind. Mm-hmm. En boeiend en inspirerend. Ik denk de vergelijkingen die gemaakt worden met de gewone goedheid. Dat op een moment tegenover gewone goedheid wordt gezet. Mm-hmm. Alsof dit soort ondernemerschap voor iedereen bereikbaar zou zijn, bij wijze van spreken. Wat natuurlijk niet zo is, mm-hmm, eerlijk zijn. En dat daarmee de indruk wordt gewekt, ook door, misschien door de manier waarop die vergelijking steeds getrokken wordt, dat op een of andere manier niet goed genoeg is. De lat, dat je niet goed. Dus als je dingen doet die goed zijn, laten we zeggen pleegkinderen in huis nemen of 10% van je inkomen, dat voorbeeld noem je ook een paar keer. Of inderdaad de Hitler goed niet brengt. Dat ene voorbeeld dat je geeft van die waarschijnlijk een predikant die gewoon vond dat je mensen niet mocht vereren. Ja. En daar de Hitler goed niet bracht. Over alles hangt er zo'n baas. Ja, maar het is niet effectief. Het lost uiteindelijk de wereldproblemen niet op. Mm-hmm. En die vergelijking moet je misschien niet maken. Als je gewoon zegt, dit zijn inspirerende voorbeelden, wie zich aangesproken voelt. Nou, er zijn als je meer wil, dan kun je dit en dit en dit doen. Of je de mogelijkheden hebt, of je hebt een beetje ondernemende geest of inzet, dan zijn dit hele mooie, inspirerende voorbeelden. Zo kun je het lezen. Je kunt het ook lezen als, niks is ooit echt goed genoeg, totdat je een onderneming start die als doel heeft malaria de wereld uit helpen. Ja. Zo. Maar ja. Nee, maar de realiteit is ook, en die vind ik ook ongemakkelijk, dat je altijd een stapje verder kunt zetten. In de epiloog van het boek kom ik terug op een essay van George Orwell, die ooit een biografie recenseerde van Gandhi. En dat was een mooie gelegenheid zag om zijn mening over Gandhi even te delen. Het gaat geloof ik weinig over die biografie. En dat sprak mij heel erg aan, dat Orwell zegt van, ja, Gandhi was een indrukwekkend persoon in heel veel opzichten. En echt bewonderenswaardig. Maar voor mij geen rolmodel, voor mij geen voorbeeld. Want de meeste mensen willen geen heilige zijn. De meeste mensen willen een veel rijker, veelzijdiger leven leiden, waarin moraliteit een rol speelt, maar waarin moraliteit niet alles opslokt. Gandhi, die heeft natuurlijk de wereld veranderd en de onafhankelijkheid van India op een geweldloze manier bewerkstelligd. Maar jij beschreef, en citeerde daarmee Orwell volgens mij, hij was goed voor de mensheid, maar niet voor mensen om zich heen. Dus dat was de kant die hij dan niet inspirerend vond. Hij wilde zich niet close worden. Nou, ik zou het zeggen, hij heeft zo'n prachtige zin die altijd in mijn hoofd blijft hangen van, dat mens zijn ook bestaat uit bijvoorbeeld de bereidheid om te zondigen in de naam van loyaliteit. Dus omdat je gewoon een hele lange goede relatie hebt met bijvoorbeeld je beste vriend, dat je dan een keer iets doet wat misschien niet helemaal oké is. Ja. In het licht van de absolute onpartijdige moraal, weet ik veel, je trekt je vriend voor of zo. Maar dat is ook mens zijn, weet je wel. Wij worden ook mens in die persoonlijke relaties. Ja. Aan de andere kant, ik schrijf dat pas aan het eind van mijn boek, omdat ik denk, ja, kom op, hè. De meeste mensen kunnen eerst wel een schop onder de kont krijgen. Ja. En die kunnen echt wel eerst even de lat wat hoger leggen voordat al dit soort overwegingen een probleem worden. Ja, nee, ik zag het op bladzijde 250 van je boek, luisteraars, 250 van het boek. Dus je moet dat eerst even lezen om de kou uit de lucht te halen. Uh-huh. Maar komt dat inderdaad langs? Dat je zegt, er zijn ook natuurlijk, goedheid is breder verdeeld dan alleen in de mensen die er alles uithalen wat erin zit. Uh-huh. Dat is wel een beetje, op die manier wordt het wel een beetje een afterthought haast. Uh-huh. Wat nou als je dat van het begin af aan verwerkt had, hè? Van goedheid is een complex iets eigenlijk. Uh-huh. Die heeft heel veel te maken met relaties waarin je bevindt. Je bent een persoon, je bent verbonden met anderen. Je kijkt mensen in het gezicht. Daar word je door aangetrokken. Je maakt meestal die berekeningen niet. Mm-hmm. En van, dit is maar één persoon, dat zijn er 100. Maar dit is wel mijn zus. Dit is wel mijn buurvrouw. Of, mm-hmm. Dus dat soort dingen. Dat had het misschien complexer gemaakt. Misschien minder makkelijk leesbaar. Mm-hmm. Dus dat heeft een nadeel. Mm-hmm. Maar misschien wel realistischer. Zit wat, hè? Dat vroeg me gewoon af. Ja. Mijn gevoel was heel erg... Ja. Ook ambitie is uiteindelijk slechts rauwe energie. En de vraag is wat je ermee doet. Heel veel mensen hebben natuurlijk toch een carrière... of werken nu al 80 uur per week. Ja. En dan is het toch doodzonde als je al die energie verspilt... aan iets waar je eigenlijk ten diepste ook niet eens in gelooft. En dan lijkt het mij heel nuttig om mensen te wijzen... op de enorme hefbomen die er zijn in deze wereld. Als je mensen hebt die toch 80 uur per week werken... in een baan die niet bevredigt, hè, David Broek de eerste berg noemt... Dan kan ik me voorstellen dat dit boek echt goed voor mensen is. Dus dat die ondernemers er blij mee zijn... en dat die daar zich een appel in voelen... dat kan ik me wel heel goed voorstellen, hoor. Dus dat vind ik ook echt het positieve ervan. Het opent alternatieven voor mensen die op die manier denken... En handelen en leven. Er is natuurlijk wel gesuggereerd... de Marjonne Maan kwam daarmee, een geschiedenislerares op Twitter. En die zei, dat woord ambitie, heb ik moeite mee. Want ambitie gaat eigenlijk over jezelf verwerkelijken. Hè? Dus hoe je het maximaal uit jezelf kunt halen. En zoals ik haar kritiek versta, ze zegt, het gaat om dienstbaarheid. Zoals ik haar kritiek versta, is eigenlijk dat ambitie een woord is... dat zich gespannen verhoudt tot moraal. Ja. Moraliteit wordt eigenlijk ondermijnd door ambitie. Dus je zegt aan die rauwe energie... die net zo goed aangewend kan worden voor hele kwalijke dingen soms. Mm-hmm. Stalin had een hoop ambitie waarschijnlijk. Zeker, ja. Mogen we wel aannemen, Poetin ook wel. Die kun je ook aftappen en gebruiken voor goede dingen. Mm-hmm. Is dat zo? Of is ambitie zelf iets waar je met wat bedenkelijke blik naar moet kijken? Maar het ondermijnt eigenlijk moraal. Mensen die zich op een ambitieuze manier inzetten voor morele dingen... kunnen ook zomaar weer switchen naar andere dingen. Of kunnen onderweg... de moraliteit zelf eigenlijk ondermijnen. Dat is een beetje de zorg die ik hier proef... en die ik eigenlijk ook wel een beetje deel. Ja, dat is een hele terechte zorg. Ambitie is een gevaarlijk goedje en macht corrompeert. Ja. Laat ik het voorbeeld geven van Thomas Clarkson. Dat is een van de hoofdpersonen van mijn boek. Jouw held, hè, in het boek? Zeker, ja. Ja. En... ook zoon van een dominee trouwens. Zeker, ja. Die zoeken elkaar toch op. Abolitionist, strijder tegen de slavernij... En ja, ik was diep onder de indruk van zijn levensverhaal. Hij is een beetje een vergeten figuur in de schaduw komen te staan... van William Wilberforce, waar talloze biografieën over zijn verschreven. Ja. De evangelical, die alle credits heeft gekregen voor het leiden van die beweging. Parlementariër ook. Ja. Als je die geschiedenis goed bestudeert, dan was Clarkson eerst... en heeft Clarkson Wilberforce gerekruteerd. Aha. Wilberforce de man in het parlement en Clarkson de man in het land. Ja. Die overal petities en pamfletten verspreiden... Ja. Die 35.000 mijl heeft gereisd door heel Groot-Brittannië. Ja, dat is een heel boeiend verhaal wat je zelf hem vertelt. Absoluut. Helemaal te pletter heeft gewerkt en na 7 jaar een burn-out had. En de trap niet meer op kon lopen. Maar wat ik zo fascinerend vond, was dat zijn verhaal begon met jeugdige ambitie. Dus hij studeerde aan de Universiteit van Cambridge. Hij hoorde altijd bij de beste studenten, haalde altijd de hoogste cijfers. Had al een grote essaywedstrijd gewonnen als undergraduate, of hoe noemden we het toen. En toen kwam de grote essaywedstrijd voor ouderejaars. En toen dacht hij... ik moet meedoen, ik wil weer winnen. Want ik heb zin in een geweldige carrière binnen de Church of England. En toen was er toevallig die vraag die hij moest beantwoorden... voor de essaywedstrijd. Is het geoorloofd om anderen tot slaaf te maken? Een prijsvraag die uitgeschreven was door Thomas Packard. Ja, en die Packard was weer beïnvloed door Granville Sharp. Aha. Ja, dat was een ambtenaar en ook zeer bevlogen, zeer gelovig man. Ja. Dat is trouwens iets wat voor de verlichte atheïsten misschien moeilijk is om toe te geven. Maar dat abolitionisme was knetterchristelijk. Afschaffing van slavernij. Deze mensen waren zeker ook beïnvloed door verlichtingsidealen. Dus Clarkson ook zeker door een man als Thomas Paine. Maar het was bovenal was het heel christelijk. Ja. En Wilberforce ook. Dat was gewoon inderdaad de Great Awakening. Zeer vroom mensen. Ja, zoals we nu in de Great Awakening zitten. Was dat toen de Great Awakening. Zeg dat nou niet. En dat begon dus voor Clarkson begon het met literaire ambitie. Ja. Alleen, toen ging hij erover schrijven. En toen kreeg hij niet uit zijn hoofd. Toen dacht hij, maar wat als dit waar is? Ja. Moet ik er dan iets aan doen? En dan is dat beroemde moment in zijn memoires... dat hij... Vanuit Cambridge, waar hij net die essaywedstrijd heeft gewonnen... en alle eer heeft gekregen, dat hij weer naar Londen gaat, waar hij woonde. En dat hij van zijn paard afstapt en dat hij piekerend verder loopt... en op de grond gaat zitten bij het dorpje Waits Mill... waar nu ook een kleine plaquette staat. Ja. Van het moment waar eigenlijk Clarkson zijn grote... Bekering kreeg. Ja. En na zo'n Paulus-achtig moment. Van, ik moet mijn leven omgooien. En dat heeft hij toen ook gedaan. Hij heeft een paar maanden later plechtig beloofd... tegenover zijn collega-abolitionisten van... ik zal mijn leven hier aan wijden. Ja. Ja, je kan het lezen en denken van... een beetje zo'n moraalridder, een deugdrammer, weet je wel. Maar hij heeft het wel gedaan. En laten we dan alsjeblieft de boom beoordelen op de vruchten. En hij heeft een gigantisch verschil gemaakt. Maar nu komt de crux. Wat ik zo mooi vind in het leven van Clarkson is dat hij verandert door het werk zelf. Ja. Dus naarmate hij ouder wordt, gaat hij zich steeds meer realiseren. Ik ben slechts een klein onderdeel van een veel grotere beweging. Ik ben een van die radertjes in een groter geheel. En uiteindelijk laat hij zich begraven volgens de Quaker-traditie. De Quaker was een soort radicale christelijke kerk. Ja, precies. En die waren heel erg anti-ego. Dus die lieten zich altijd begraven in een ongemarkeerd graf. En heel erg die wilden nooit zichzelf en heel erg anti-slavernij. En die wilden zichzelf nooit laten portretteren, want dat vonden ze ijdelheid. En ja, dat was ook echt met Clarkson gebeurd. Naarmate hij ouder was, en zeker toen hij overleed, was het helemaal niet iemand die zo op zichzelf op de borst klopte en zei van wat ben ik geweldige figuur geweest. Maar in het begin, weet je, als een jeugdigheid, die ambitie had hem wel in beweging gebracht. Nee, ik kan ook heel goed snappen dat je zegt, voor mensen die in een moderne samenleving die heel competitief is, waar je allerlei idealen worden voorgespiegeld van hedonisme, geld verdienen, materialisme enzovoort, wil ik een morele horizon openen en er is meer. Mm-hmm. Als je wat wil bereiken in het leven. Een vraag die daarbij wel opkomt, is natuurlijk de voorbeelden die je noemt van die abolitionist. Mm-hmm. Die leefden in een klimaat, een omgeving, gemeenschappen. Mm-hmm. Die in de Bijbel hadden ontdekt, het deugt gewoon niet. Hè? Die hele slavernij, er zat ook verlichtingsidealen bij, zoals je al zegt. Het was gemengd, maar niet te min. Voor hem was dat ook een echte geloofszaak, een morele overtuiging. Al lezend in je boek, dacht ik, eigenlijk doe je niet aan morele overtuiging. Je gaat gewoon uit van een aantal morele doelen die het nastreven waard zijn. Zoals, weet ik veel, malaria de wereld uit. Ja. Die rauwe energie, zoals je het daarnet noemde, kunnen ze net zo goed voor andere zaken inzetten. Lekker, maar dat is gewoon waar, toch? Ja, ik bedoel, het zijn allerlei sociologische principes. Ja. En het feit dat er allerlei rollen te spelen zijn in iedere beweging om het verschil te maken, dat geldt voor links en rechts. Er is een hele mooie serie op Disney Plus, die heet Mrs. America. Ja. En die gaat over het Equal Rights Amendment en de strijd daarvoor in de jaren 60 en 70 in de VS. En eigenlijk gaat het over twee groepen die tegen elkaar strijden. Ja. Liberale vrouwen tegenover conservatieve vrouwen. Links tegen rechts. Ja. En het laat prachtig zien hoe die rechtse vrouwen winnen. Ja. En een van de belangrijkste redenen waarom ze die dat doen. Dit. Ja, die snapte bijvoorbeeld het belang van coalities bouwen. Ja. Dus je ziet die conservatieve rechtse vrouwen, zie je gewoon de pijn slikken. Dat ze samenwerken met mensen die ze eigenlijk niet kunnen luchten of zien, omdat ze dat grotere doel willen bereiken. Ja. En je ziet die links-progressieve beweging uit elkaar vallen. Nou, zoals we het recent nog zagen in Nederland met de klimaatmars. Van allemaal mensen gaan naar zo'n klimaatmars en dan wordt het ineens een pro-Palestina-mars. Ja. En dat is natuurlijk niet zo heel handig. Het wordt natuurlijk ook vaak gezegd. Je zegt, je moet coalities bouwen met mensen die niet noodzakelijk op allerlei punten met elkaar eens zijn, of de wereld op dezelfde manier bekijken, maar op dit punt in elk geval een coalitie kunnen bouwen. Dat is wat je zegt. Nou, en dat is ook een vorm van morele serieusheid. Ja. Dus als het jou alleen maar gaat over je eigen grote gelijk, en dat je je hele timeline vol wil hebben met tweets die jij kan onderschrijven, en dat als jij een actiegroep hebt, bijvoorbeeld voor betaalbare huisvesting, dat je dan bij iedereen die aan de deur binnen wil komen zegt van oké, maar wat vind je van transpersonen? En wat vind je van Palestina, wat er nu aan de hand is? En wat vind je van het basisinkomen? En dat mensen op alles het juiste antwoord moeten geven en dan pas binnen kunnen komen. Ja, dan denk je niet dat jouw actiegroep voor betaalbare huisvesting heel veel voor elkaar gaat krijgen. En dat is wel een tendens die je nu ziet toenemen. Dus streven naar puurheid. Heel sterk, heel sterk. Nog een vraag die ik had. Er zit hier in de Jacobikerk, een indrukwekkende grote kerk in het centrum van Utrecht. Ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld zoiets als kunst, kathedralen, dat dat ook niet echt past in jouw betoog. Als de middeleeuwen zo gedacht hadden als jij, dan was er geen kathedraal gekomen. Nou, op zich wel meer langetermijns denken. Ja, nee, maar eerst moest de builenpest de wereld uit. Je moest wel over generaties denken. En misschien, er valt natuurlijk een serieus moreel betoog over te houden. Ik bedoel, er waren natuurlijk ook veel protestanten die zeiden, Dat gebeurde toen ook. Maar ik vind dat kathedralen denken juist prachtig. Dus van de 12 oprichters van de British Society for the Abolition of the Slave Trade heeft slechts één het meegemaakt, de afschaffing van de slavernij. En dat was Thomas Clarkson, die toen al een hele oude en fragiele man was. Van de 68 vrouwen die bijeenkwamen in 1848 in Seneca Falls, de eerste grote vrouwenrechtenconventie, heeft slechts één vrouw het meegemaakt dat het amendement werd ingevoerd voor het vrouwenkiesrecht. En zij was ziek op de dag dat ze mocht stemmen. Nou, dat je je leven wijdt aan zo'n groot ideaal, waarvan je de uitkomst eigenlijk zelf niet eens meemaakt. Dat is toch het diep indrukwekkend. Dat is eigenlijk nu met klimaat natuurlijk ook nodig. Het kathedraal denken, omdat het gaat over gevolgen die je misschien zelf niet gaat meemaken. Maar dit is een metaforische interpretatie. En letterlijk. Hebben we toch een letterlijke kathedraal? Want ik zag je natuurlijk ook Wim Pijpers, gaf je ook van mij bij Buitenhof. Ja, ik had een muziek. Al die nutteloze dingen. Even voor de luisteraar. Wim Pijpers is voormalig directeur van het Rijksmuseum. Geeft veel. Hij mag miljoenen uitgeven aan kunst. Ja, ik ben een groot liefhebber van kunst. En het was een beetje een onhandige uitgeleider bij Buitenhof. Die hele uitzending ging het over granaten voor Oekraïne. En het grote ammunitietekort daar. En Hanke Bruins-Slot had een heel sterk betoog over dat wij een morele plicht hebben als Nederland om te steunen. En daar was ik het helemaal mee eens. En dat weekend stond er een profiel van Wim Pijbus in de Volkskrant. Die wel zeer laconiek met euro's aan het smijten was om wat kunst te verzamelen. Voor de filantropische stichting van de Vorm-familie, die tot voor kort ook grootschalige belastingontwijkers waren. Zijn nu gelukkig wel weer terug naar Rotterdam. Ik had wel zoiets van toen ik dat las van, kunnen we alsjeblieft wat meer morele serieusheid krijgen bij de Nederlandse elite. Okay, maar goed, dat werd toen geïnterpreteerd als Rutger haat kunst en is vooral voor wapenindustrie. Dus, dat verkoop alles in het Rijksmuseum en koop maar granaten voor. Had je een paar jaar geleden ook niet gedacht dat jij opeens als lobbyist voor de wapenindustrie... Het is een mooi voorbeeld trouwens van wat in de mediatheorie context collapse wordt genoemd. Dus je zegt iets in een uitzending van een half uur. Alleen op sociale media wordt dat uit de context gerukt en dan betekent het ineens iets heel anders. Nee, ik begrijp dat. Toch kan ik me ook voorstellen, Rutger, dat het zo uitgelegd wordt. Want bladzijde 205 van je boek zeg je wel iets van, er mag ook schoonheid zijn en zo. Mm-hmm. Maar ik moest wel tot die bladzijde doorlezen om te denken, mag dat van Rutger überhaupt? Ja. Ik denk van, ik denk het wel een beetje te weten waar je vandaan komt. Dus ik verwacht wel dat dat wel zo zal zijn. Hè? Ja. Maar als iemand geen beeld van je heeft of dat leest, zou die best kunnen denken tot bladzijde 250. Ja, geld stoppen in dingen die alleen maar mooi zijn om naar te kijken, terwijl er ook kinderen doodgaan van de honger. Dat kan aan mij liggen, misschien moet ik het nog eens lezen, maar mijn gevoel is wel dat het wel heel erg zat op die berekeningskant. Mm. Steeds, omdat je steeds met dat soort voorbeelden komt, dat is natuurlijk de kracht, de leesbaarheid van je boek is, dat je steeds dingen tegenover elkaar stelt. Ja. Alleen ik word er altijd een beetje argwanend van. Ik denk van, dat kan ook zomaar weer een vals dilemma worden, waar in het midden verdwijnt. Ja. Dus de leesbaarheid wordt enorm verhoogd, dus dat is het voor, het pre. Het nadeel dat je soms het gevoel krijgt, word ik nou in een soort ik ga onmiddellijk zoeken dan naar alternatieven. Weet je wat het ook is? Ja. Ik ben best wel beïnvloed door een Amerikaanse conservatieve econoom, Tyler Cowen. Die heeft een geweldige podcast, Conversations with Tyler, die echt hyperintellectueel zijn. Hij doet geen enkele moeite om dingen uit te leggen. Het is echt een enorme, hoe zeg je dat, prikkeling van de geest. Mm-hmm. Je moet echt nog een tijdje research doen om te checken of je de hele podcast hebt begrepen achteraf. En hij is een marginalist, dus een belangrijke stroming binnen het economische denken. Mm-hmm. En die eind 19e eeuw opkwam, die eigenlijk zei, als het gaat over de waarde van dingen, dan moet je niet kijken naar de absolute waarde. Bijvoorbeeld water is, gewoon de waarde is immens. Zo van zonder water overlijden we. En een diamant is in principe vrij nutteloos. Alleen water hebben we gewoon heel veel van, en diamanten weinig. Dus als je wil weten wat de waarde ergens van is, dan moet je vragen, wil je er meer of minder van? Wil je meer diamanten of minder? Wil je meer water of minder? En dan blijken die diamanten ineens maar aan de marge veel meer waard te zijn. En zo werkt het publieke debat soms ook. Dus je kan zeggen, ik schrijf een boek wat soort van de perfecte weerslag is van alles wat ik denk met alle nuances. Of je kan denken, welke interventie heeft het publieke debat nu nodig? Waar moet ik duwen? Waar is aan de marge meer nodig? Ja. De meeste mensen deugen heb ik geschreven, omdat ik dacht, ons mensbeeld is veel te pessimistisch. En ik wil een case maken voor een veel optimistischer, een veel hoopvoller mensbeeld. En hier ook dacht ik, er wordt veel te weinig eigenlijk geteld. En we kunnen echt wel een schop morele ambitie onder de kont krijgen. Zie ik dan niet de problemen hiermee? Natuurlijk. En als we veel te moreel ambitieus worden met z'n allen, wat we volgens mij nog lang niet zijn, dan is er weer een ander boek nodig. Maar dat helpt mij soms. Dat je soms meer aan de marge moet denken van waar hebben we meer van nodig. En als je welwillend leest, dan kun je dat denk ik ook wel eruit halen. Ik heb vroeger altijd geleerd dat een goede preek de werkelijkheid een beetje scheef trekt. Dus misschien moet je het zien als een goede preek dan. Misschien mag ik daarop doorpakken om het ook nog even te hebben over een ander element. Namelijk, dat ik vond het boek ook wel herkenbaar. Het zal misschien ook de protestantse christelijke roots zijn die je hebt. Want je struikelt ook over de ook wel christelijke inspiratiebronnen. Je noemde net natuurlijk al een paar. William Wilberforce, Thomas Clarkson natuurlijk ook. Martin Luther King, de Quakers, die merkwaardige radicale christelijke secte. Rosa Parks, de burgerrechtenbeweging natuurlijk. Is dat toeval dat je op zoveel christenen stuit ook in jouw boek, of niet? Nee, dat denk ik niet dat dat toeval is. Dus Ik denk dat heel vaak seculiere mensen, een beetje de Herman Philipses van deze wereld, heel erg de rol van het christendom hebben onderschat in de grote emancipatoire bewegingen van de afgelopen eeuwen. En dat er echt heel veel grote pioniers, morele pioniers zijn geweest die door allebei die bronnen geïnspireerd zijn geraakt. Enerzijds het discours over mensenrechten en inderdaad het betwijfelen. De reden die bij Kant centraal kwam te staan van hey, we gaan zelf nadenken of we gaan zelf die Bijbel lezen. Maar anderzijds ook echt die christelijke religieuze inspiratie van ik wil iets doen met mijn leven dat groter is. Dat bijdraagt aan iets wat mijn eigen huisje, boompje, beestje overstijgt. En bovendien, ik heb ook die morele plicht om dat te doen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld bij Groot-Brittannië, er is een prachtig boek van Christopher Leslie Brown, de historicus die wat mij betreft het standaardwerk heeft geschreven over de opkomst van het abolitionisme. Ja, dat is anti-slavernij. Ja, en hij laat zien, zijn grote these is dat dit voortkwam uit eigenlijk frustratie en verdriet over het verlies van de Amerikaanse koloniën. En dat je een natie hebt, Groot-Brittannië, dat op dat moment zoekt naar een nieuwe identiteit. En abolitionisme werd een groot project eigenlijk. Hij noemt dat Moral Capital, zo heet dat boek ook. En dat is echt belangrijk om te zeggen. Dat was onderdeel van een veel bredere morele revolutie. William Wilberforce werd aan het eind van zijn leven gevraagd waar hij het meest trots op was. De man die achter de afschaffing van de slavenhandel zat, echt een van de grote mijlpalen. Maar waar hij het meest trots op was, was zijn oprichting van de Society for, wat is het, de Prevention of Vice, zoiets. Was iets, ja, een beetje de bonte tegen vloeken was dat eigenlijk. En dat zag hij als zijn grootste levenswerk. Ja, die bestreden alcoholmisbruik. Precies, ja. En voor, dat was onlosmakelijk verbonden, die twee. Ja. De schop onder je kont is het boek. En dat, zo werkt het voor mij ook. En dat heb ik nodig. En dat, zo werkte jouw boek ook. En ik dacht, waar heb ik dat nog meer? Waar krijg ik nou af en toe schop onder mijn kont? Ja, in de kerk en als ik de Bijbel lees. Maar verder niet zoveel. Dus als je, als je met mij praat? Als ik met jou praat, krijg ik continu een schop onder mijn kont. Nee, valt mee. Ja, dus ik snap wel heel goed ook dat jij die drive had om dat te doen. En dat het ook nodig is in deze tijd. Graag gedaan. Je kan altijd bellen als je er nog één nodig hebt. Heb je al een boek in je hoofd zitten? Ook nog? Nou, ik ben dus voorlopig bezig met... Ik had de vorige aflevering nog met jou geluisterd. Dat was een tijd terug. Ja. Petrie is de Gaaf. Ik merkte dat dit hele boek toen al in je hoofd zat. Toen ik dat gesprek terugluisterde, zag heel voorbeelden, maar ook teksten. Ja. Ik dacht, hey, dat is uiteindelijk in jouw boek beland. Dus misschien loop je ook alweer met een boek ergens in je hoofd rond. Nou, dat was een beetje de single eigenlijk. En dit is het album. Het gesprek wat we toen hadden over gezet. Ik had nog een vraag. Een antwoord nog op zijn vraag. Ik wil het hele antwoord ondermijnen. Ja. Alleen voorbaat. Ga je weer ondermijnen? Ja, dat is mijn rol toch een beetje hier ook, die ondermijnen. Nee, zonder gekheid. Maar dat schoppen net nog even erbinnen. Jij zei van, ik heb onderzocht wat mijn boeken voor impact hadden. En dat viel me eigenlijk een beetje tegen. Mm-hmm. Toen ging ik verder van, ben je niet te streng voor jezelf enzovoort. Maar toen dacht ik van, moet je eigenlijk nog wel een nieuw boek schrijven, Rutger? Of anders gezegd, moet je dan, wat doe je zelf? En dat is niet bedoeld als een aanval, op geen enkele manier. Mm-hmm. Want, wat doe je nou zelf om dit te doen? Ja. Dat je in het boek beschrijft. Hè? Want, ben je ook zelf met zijn onderneming bezig? Want die school die je beschrijft, dat gaat wel eigenlijk weer over bewust worden. Mm-hmm. Want ik ben wel even benieuwd hoe je dat nou zelf doet op dit moment. Die school gaat juist volgens mij over mensen in actie zetten. Ja. Ik ben de afgelopen 6-7 maanden bezig geweest met fundraising voor de school. Co-founders gezocht, dus ik heb 3 medeoprichters. We hebben 2,5 miljoen euro opgehaald. We hebben een heel platform gebouwd. Dat is enerzijds dus inderdaad eigenlijk een educatief platform. Mensen kunnen straks hun eigen morele ambitie, circle, kring beginnen. En wat we vanaf mei willen gaan doen, dat zijn zogenoemde fellowships. Mm-hmm. Dus we gaan 2 keer 12 mensen recruteren. Stel je voor, 2 keer... 12 topadvocaten bijvoorbeeld, of consultants, of bankiers. Ja, 12 discipelen inderdaad. En die gaan we afsturen op een groot wereldprobleem. Dus wij hebben de afgelopen maanden onderzoekers in dienst gehad. Die zijn nu nog steeds bezig met de voorbereiding van dat programma. En die hebben dan eigenlijk de missie geschreven van wat die mensen kunnen gaan uitvoeren. Ik ben daar een beetje geïnspireerd door Lord of the Rings. Ook weer een heel christelijk verhaal. Kijk, als Gandalf komt bij Frodo, dan zegt hij niet, hey Frodo, wat is jouw passie? Wat wil jij doen in de wereld? Met mensen, geloof ik. hij zegt, Frodo, zie je deze ring? Die moet in die berg daar. Ja. En je gaat met een fellowship, ongeveer 12 mensen, ga je het doen. En dit wordt een missie voor jou voor de komende jaren, misschien zelfs decennia. En wat wij eigenlijk willen doen is een machine, een soort van incubator van heel veel van dit soort fellowships. We gaan heel streng selecteren. Alleen super getalenteerde mensen. En wanneer heb jij het gevoel, als wij vooruit spoelen naar iets wat nog hopelijk heel lang duurt, jouw sterfbed... Mm-hmm. Wanneer je het goed gedaan hebt. Nou, het zou wel echt mooi zijn als ik dan een verhaal heb van... we hebben met z'n allen een concrete bijdrage geleverd aan bijvoorbeeld het veranderen van deze wet. Of deze prachtige organisatie is ontstaan. Of zoveel duizenden, tienduizenden mensen en dieren zijn geholpen die anders niet geholpen waren. Dus dat je wel... Ja, en iets wat aanwijsbare. Misschien is dat de utilist in mij. Die zegt, ja, we willen niet een genoegen nemen met alleen maar een verhaal van... ja, er zal wel wat gebeurd zijn. Goed dat we het weer over hebben gehad. Je wil niet alleen maar zaaien. Je wil ook wel een beetje oogst zien. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, jij mag die vraag stellen voor het volgende boek. Gewoon ik ben zinloos is geworden, eigenlijk maar vooruit. Nou, wat ik zei, voorlopig is het geen tijd voor schrijven. Nee. Ik ga aan het eind van het jaar naar de VS verhuizen. Dus dan komt het boek... Je gaat verhuizen? Ja, voor een tijdje maar hoor. Okay. Ik ben best in huis. Waarom? Om daar ook eigenlijk... Ja, om daar ook de stichting op te zetten. Dus ik ben nu op zoek naar Amerikaanse co-founders. Om een gesprek aan het voeren met potentiële kandidaten. En dan gaan we daar fondsen voor werven en daar ook beginnen. En willen we hetzelfde doen. Eigenlijk het verhaal van Ralph Nader, wat ik in het boek beschrijf... Ja. Dat hij allemaal talent van die topuniversiteiten wegtrok... om te lobbyen in Washington voor de goede zaak. Het lijkt mij geweldig om dat te kunnen herhalen. Dus dat is de ambitie. Of het gaat lukken, dat is de tweede. Ja. Veel succes ook met alle plannen die je hebt. Dank dat je hier was. Ja, luister meer van dit soort gesprekken in de Ongelofelijke podcast. Nu de wereld van BNN-Vara. Dag.